مملكتي أمين. لزمانيك دا مروفاكان لاك دي حال دينو آرزوي دي داري يقناكن اي چون وها ايما بي يق دي اوقرنا قرينو ساتيك ناس روين ساتيك ناس روين بي يادي يق دي چون بو يادوا دریجه بجیان دادینو هشت هناسه هل دکیشین من دتوانم به همو مروفکان بجیم وجودی اوان لو وجودی من دا هیچ شونهی دایر نکردوا ولی تو جگاد با وجودی من نهشتو توا اگر تو نبی من نازانم دبیت لچوبم او رو پیوندی مروفکان لسنور یک دار را دوستید جگل پیوندی گلی که مادی شتی که دی که با یکیان و گره ناداد مملکتی اوین دکتور عادل شیخانی.